uvijek lijepa si, al noćas odlazim. Zadrži suze sve, ništa mi ne znače, sasvim sve jedno je. Ti nećeš shvatiti, živjeti sa tobom bilo je uzalud. Nikada dovoljno da ljubav vrati duh. Vrijeme bez radosti, za mrvu mladosti, za tvoje oči. Nekad bih život dao, slava mrtvima, ali ja još nisam pao. Još uvijek vjerujem da ljubav postoji i neću žaliti kada te vidim s njim. Neće me boljeti jer znaću ko si ti. Kako znaš gubiti kada si siguran? Uvijek sam gubio kada sam ljubio, i ti si dio tog božanskog grijeha. Uvijek ćeš ostati bez duše nijepa. A sada skini se i zavedi me. Još jednom usnama svojim povrijedi me. Do kraja slomi me bez duše lijepa. Na na na na na na.